سرانی برزی برنامه روزی کیته ل رادیو دنگا او کاتو مو کاتکتان پر بیل شادی خوشحالین جاری کی دیکا ل برنامه ک به یو گشتینا برزان برنامه روزی کیتر برنامه ک که هفتانه به مای 4 جار پیشکه شکرتو تی د دیدارو به داداشونی روزنامهانی ل سر پر سگر مکان روز د خریترو بوم روز فرمون گویستی برنامه ک بیت بله برزان با تور یکمی برنامه که من در روی نصر دیدارک ماوی که لسنوری نوچکانی دوروبری قرطپه و جلولا جموجولی چکدارانی دولت اسلامی که خویم به داعش دناسینن دستی پی کردو اما به مبستی اوی که تاو کچن لسنوری ناحی جلولا دا چکدارانی داعش جموجولی انهای دیدارک من لگل برز شیخ یعقوب لهیبی برابری ناحی جلولا ساز کردو فرمون گو بیستی او دیدارم بله کاک شیخ او کاتب باش سرتای پر سیارکانم له دست پیکم کا تا کو چن چکدارانی دا عج لسنوری ناحیه کی ودا چموجول انا والله کاک هر دی اوئی تی بزانین اكيد دا عج وک بیر بزو کوتای تنا بله او اوانیش یعنی چون کی لی خلانا ان هي لمس نور بتایبت لا اصلاح وقای او شلانه بله. فاوانی دستی انجام کار کردن، اکید به دسر بریاری سروی خویان وقت آمریکان که دست کن به چالاکی و دستی انجام بسال به چالاکی لسنوری اصلاح و تپچرمی و آمشنانه و به هاوکاری هاولاتیان و بدواتنی کی ورد للاين اسایشی کلوچو کارشون کوه تو اینی من شرکانی از دست نشان کینو پروژه بسیاریانه و شرکانی از بیزینینو و عبوقانی از دستگیر کینو لذا و با مداهمه کی فراوان ناوچکت کرال لعنتی هزی اسایشو پیش مرگو اسایشی چتی روزی وابزام روزی جمعه بو بسر برشتی کاک محمود سنگاوی و کاک عدنان و کاک مردان و براینی تر بله استاد جگه لگوندی اصلاح و نوچه که باسته که لنوچه کانی تری سر با جلولا داعش جموجول هیه بتاید لگونده کانی تر نه هیچ شتیک لگه اما یعنی بشانه دراوکا داعش جموجولی که ای لناو خوی ناحی جلولای کاک شیخ کس دزگیر کرده ولی مواکانی رابر دو به تومتی به داعش بون به تابر لدوی گرانوی هاولاتی هم بواوی والای بره جار خلق زانیاری ادا که فلان کس لگل داعش بوا یارمکانی داو اشتیوا اما دلائن داری اساش دزگیر کرین اما روانی اداری بشتی اساش برنیان اکی اتلی اخوان تحقیق نگاه کرد. و داخل دزدیک را علما کانی پیش شو. بله بله وای. بالا زور سپاس با برز شیخ یعقوب لهیبی برابری ناحی جلولا. بالا برزان نوبر کرد اگرین و پاشان دگران و بلاتن با درجدن به برنامه راج کیتر. رکلامی بازرگانی. سر در بخیر بی تو. چیت کرد واسه بیبان خانوکا؟ والله هیچ چیت لب شارم و هیچم نکرد. بو؟ ای پرسیارم زور کرد. هرچی اکم کارگی کی باشم دست نکوی صبی باشیه به چون نیا مالی شیلانی دراوسی من کنکریتیان کردوه اجه درجه یکا جماری کارگه کشم هاورده توش تلفونیان بابکا ناوی او کارگی چیه؟ ناوی کارگی کنکریتی نجاره ای باشه باشه با تلفونی با من سعریب کم مگر او سریلی درچه الو مو اندزگان چونی اره پرسیاره کارگی نجار کنکریتکی چونه؟ کاک اسست نوی کارگه یکی نایاب و چیمانتو استیمانیه بکاری جنم زور بیزم ای نرخاکی چونه؟ نرخاکی هم زور باشه و کوالیتی کن برزم ای زور باشه زور باشه دست خوش به احساس سردانی نکم کارگه نجار با برمینانی کنکریت نونشان کلر گردگوزینه جماره موبایل 0-7-244-23-83 یا خود 0-551-244 98-58 رکلامی بازرگانی مزدبی خلقی گرمیان ورنه بغداری سوارن مزدبی خلقی گرمیان ورنه بغداری سوارن جی دل پیده ریسی با دیاری خوش ویستی خوامنو پیویستی نال با تو بزنو بو دسکوتنی همو جورا پیلویسته کی خواردنو نامالو مندالان وجنان سردانی بازاری سوران کن نامیشان کلار نزیگ برابراتی گشتی پرورده جماره تلفون 0570-125-02-24 هرزان ترینرخ لای ایمه یا بیسرانی رادوی دنگ برنامه کمان برنامه روش یکی تر بردوامی هیو با تهوری دومی شی در روی نصر راپورتیک ایما لطهوری دومی برنامه کمان داو لمیانی راپورتیک دا که با تان دخوینی نوا بس لجیانی کچه کی یزیدیه کین لو کاتی لجیر دا صلاتی دولاتی اسلامی دا بو او بس لو دکات که لو ماوی که لجیر دا صلاتی او هیز اسلامی دا بو نو جر شوی کردو واتا به نو چک داری داوش فرمون گویستی او راپورت بن لبابتک دا هاتوا دلال نیتوانی لدستی دولتی اسلامی هاو بید او کاتی لسالی 2014 دا او گروپه هیرشان کرده سر شنگل او لپاش ماوی کی زور لنهامتی توانی هاو بیدو ایستا لولاتی المانیا کار بو او دکد ببیتا پاریزری قربانیانی دستی او گروپه دلال کچه کی ایز دیو ماوی کی زور کراوتا کنیزک للاین چکدارانی دولتی اسلامی اواله بالای نکم بخوم داو کبب ما پاریزری او کچانی همان مینتی منیان بینی و او کچه ایزدیه وک خوی با روشنامه این دی پینده تی بریتانی گر راوتا و للاین حو چکداری داعشا و دزدریجی کراوتا سر او کاتی که تمنی تنها 17 سال بوا کاتی اک داعش نزیگ بوا و دراوسی مسلمانه که من پیوتین مترسنو تنها آلای کی سپی حل بکن دواتر جیانی اصایی خوتان دست پی بکنه و دلال وایود بلام روشکه بو کچه ایزدیه و خیزانکی وک اوه نبو که دراوسی که بای باز کردنو کاتی که جویستیان هاو بین کار لکار ترازه بو دلال لبرا 16 سالکی جا کرایه وو للاین چکدارانی داعشه و گوازره و بو شوینی که تر بپی گرانوکانی دلال دولتی اسلامی جنب تمنکانی بکاری ناو بو کاری ناو مالو کچه ایزدیکانیشی دابش کردو بسر جیادیکانی دولتی اسلامی دا لموسلو تلعفرو شاری رقی سوریا دلال لو دابشکاریه دا بسر سرکرده کی سربازی داعش کوتوه که ناوی نصر بوه که پینج منگ لمالکی دا بوه اووتی همو روش یک نرچار دکرم پینج جرنیوش بکمو خواردین آماده بکمو خانوکش پاک بکمو اگر نشم توانیای قرآن بخوین موه روبروی لیدان و سوکاتی پیکردن دا بومو لکات یک دا برپرس سربازیکی دولت اسلامی دزدریجی دکرده سردلال جنکشی با پالنری ایرهی روشانه لیده دا کات یک نصر لیک یک لشرکان دا کشدید چارنو سی دلال واده بید که بکویت دست چکداری که تری داعشو بوشی ویش لنوان نو چکداری او گروپه دا آلوگوری پیکراوا دوائین جیهاتی دولتی اسلامی که او کچه ایزدی وکو کنیزگ للای بو بریاری داوا که لو مینتی رزگاری بکد با اوتومبیلکی خوی بردویت دوائین سنوری دولتی اسلامی لگل زمنیکان عراق اویش خوی گیندو تا سربازانی سپای عراق دلال دا چه تا شاری دهوکو لوی باوکو بشکل اندامانی خیزانکی دا دوازه تاو دواتریش لرخراوی که المانی تایبر به دابشکلنی هاوکاری بسر عوارکان دا کاری کردوا بر لوی لرگی و رخراو خوی بگینه تا المانیا دلال دالت دمویت زوخ نی یاسا تاوب کم تابب ما پارزر یو کچه یزدیانی دولت اسلامی دزدریجی کردونه تسر Thank you. برنامه نوجین. نوجین گوارکی رادیویی هفتانه هر جارو کاملک راپورتو بدواداچونی تایبت بپرسکانی جنان لخود اگرد. برنامه نوجین همون روژانه که دوشمه کجمیر 3:15 خلک پیشکش دکرتو روژی دواتر کجمیر نوی بیانی لرادوی دنگو دوباره دکرتو. برنامه نوجین. رکلامی بازرگانی هولی اولمپیک سپورت سنتر با یکم جر لگرمیان هولی که یاری ورزش و لجوانی با مواصفات جیهانی دکرتوا لا اولمپیک سپورت سنتر با امیری نو پیشکوتو ورزش و راهنان ورزشی کاند لبواری پردن به توانه جستیو لجوانی انجام دادید لم هولی ورزشی دا لجر سرپرشتی راهنری پسپور راهنان دکرت اولمپیک سپورت سنتر کاتکانی بو خانمان و پیوان دابش کردوا. بشه و یک، لکجمیر نوی بیانی بو دوی دوینی و رو تایبت بخانمانو، لکجمیر دوی دوینی و رو بو دوانزی شو تایبت بپیوان. نو نیشان، تنیشت ملوانگی سپورت سنتر. جمار موبایل 0707-155-1960 اولمپیک سپورت سنتر. بله برسان لیره دا کتایی به برنامه روژی که تر هد. او با گانیر حوال و زانیاری اگل سر و روداوانی که روژانه لسنوری داری گرمیان رو داداد با اوی که ایم لمیانی برنامه روژی که تر داوی خینا رو دتوانن پیوندی بکن به جماره تلفونی 0548 020 7400 کاتی که خوشو لعرامی دا بشین.